ogromnie popularne telewizyjne programy rysunkowo-muzyczne dla dzieci. Jeszcze w latach 90. i w nowym milenium występował 7-krotnie na znanym festiwalu rockowym w Glastonbury. Ostatni raz w zeszłym roku był 3-krotnie kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego, a 2 lata temu królowa Elżbieta II zamówiła u niego portret na swój diamentowy jubileusz. Ta kariera zawaliła się, kiedy w 2013 roku grupa kobiet oskarżyła go o przestępstwa seksualne popełnione, kiedy były jeszcze dziećmi. Sędzia powiedział w sentencji wyroku, że wziął pod uwagę liczne inicjatywy charytatywne na rzecz dzieci, jakie podejmował Rolf Harris, ale nie zmienia to faktu, że prowadził podwójne życie i nie wykazał podczas rozprawy żadnej skruchy, odmawiając przyznania się do winy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Hiszpański rząd nagrodzi firmy, które zatrudnią młodych bezrobotnych. Rada Ministrów przyjęła dekret, zgodnie z którym przedsiębiorstwo dostanie za każdego nowo zatrudnionego 300 euro miesięcznie. Pieniądze będą wypłacane przez pół roku. Rząd chce nie tylko zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania młodych bezrobotnych, ale też ułatwić im poszukiwanie potencjalnego pracownika. Dlatego jeszcze w lipcu powstanie Krajowy Rejestr Młodzieży bez Pracy. Będzie on dostępny dla właścicieli firm, małych przedsiębiorstw oraz instytucji społecznych. Aby zatrudniający mógł skorzystać z dopłaty 300 euro, musi stworzyć dla bezrobotnego nowe miejsce pracy i nie może go zwolnić przed upływem 6 miesięcy. Bezrobocie wśród osób mających poniżej 26 lat przekroczyło w Hiszpanii 54%. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Komitet Obrony Robotników nagrodzony w Dniu Amerykańskiego Święta Niepodległości. Członkowie i założyciele KOR-u odebrali w Warszawie Nagrodę Wolności imienia Jana Karskiego. Jest ona przyznawana przez Stany Zjednoczone za walkę o demokrację i prawa człowieka. Wyróżnienie dla KOR-u wręczono w rezydencji amerykańskiego ambasadora w Warszawie. Nagrodę odebrał jeden z członków komitetu, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a wręczył ją amerykański ambasador Stephen Moll. Członkowie KOR-u podejmowali osobiste ryzyko działające pod ziemią w opozycji do władz państwowych. Tak samo jak Jan Karski zwrócili uwagę świata na ofiary represji. I tak jak Jan Karski kierowali się ogromną troską o rodaków, umiłowaniem ojczyzny i oddaniem sprawie wolności. Komitet Obrony Robotników powstał w odruchu moralnego sprzeciwu, w odruchu decyzji o pomocy dla robotników w Radomiu Ursusie po represjach w czerwcu 1976 roku. To ta działalność stała u podstawy powstania olbrzymiego ruchu Solidarność. Nagroda trafi teraz do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Jak w 2002, jak w 2006, 2010 i teraz w 2014 Niemcy awansowali do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W Rio de Janeiro pokonali 1-0 Francuzów. Niemcy wyszli na prowadzenie w 13 minucie po strzale głową Matsa Hummelsa i nie oddali prowadzenia już do końca meczu. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry świetną okazję do wyrównania miał Karim Benzema, ale niemiecki bramkarz Manuel Neuer popisał się niezwykłym refleksem, ratując swój zespół przed utratą gola. Niemieccy komentatorzy chwalą zmiany w ustawieniu drużyny dokonane przez trenera Joachima Löwa. Selekcjoner od początku pozwolił grać Khedirze i Schweinsteigerowi, a kapitan zespołu Philipp Lahm powrócił do linii obrony. To 4 z kolei awans Niemców do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wszyscy, którzy ostrzyli sobie apetyty na starcie stojące na kosmicznym poziomie, srogo się zawiedli. Mecz był po prostu nudny, no a wygrali Niemcy, którzy w półfinale zagrają z Brazylią. Albo z Kolumbią. Mecz pomiędzy Kolumbią a Brazylią rozpocznie się o 22 polskiego czasu w Fortalezie. Najwyżej rozstawiony w Wimbledonie Nowak Djokovic znowu zagra w finale, już po raz trzeci w karierze. Dziś Serb pokonał w 4 setach Bułgara Grigora Dimitrowa. W niedzielnym meczu o zwycięstwo zmierzy się z Rogerem Federerem, który pokonał Kanadyjczyka Milosa Raonicza. Szwajcar już po raz 25 zagra w finale wielkoszlemowego turnieju. W samym Wimbledonie wygrywał 7 razy. Siatkarze grają z Iranem o awans do finału Ligi Światowej. Przypomnę, że aby mieć szansę, Polacy muszą 2 razy wygrać. Dziś i jutro. A tymczasem w Gdańsku nasi zaczęli najgorzej jak mogli. Przegrali pierwszy set i to jak? Do 17. To jak różnica klas. Trwa set drugi. Niedobrze. O awansie do Final Six z taką grą można zapomnieć, a przecież Mistrzostwa Świata za pasem. I to w Polsce. Noc prawie wszędzie pogodna i ciepła, tylko na wybrzeżu może miejscami kropić. Na termometrach zobaczymy od 12 do 17 stopni. Jutro dużo słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie możliwe przelotne deszcze i lokalne burze z gradem. Ciepło od 25 stopni w Suwałkach do 29 w Przemyślu i Wrocławiu. Trójka.

Wszystko oczywiście zależy od Państwa, ale wydaje mi się, że powoli będziemy się żegnać z tym utworem. Dziś po 32 tygodniach na 12 Ordinary Love zespół U2. Przypomnę Państwu, że przy telefonie 7 3 22 7 3 czeka Helen. Być może ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć dla radia. Dziś pod takim hasłem. Chcę się wypowiedzieć dla radia. 7 3 w Warszawie, kierunkowy 22. 11 utworów przed nami, na 11 Skubas. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, trosz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc. Nie mam dla ciebie miłości. Skubas, po 6 tygodniach dziś awans na miejsce 11. Na każdym turnusie zawsze musi być ktoś pierwszy. Ja chcę się wypowiedzieć dla radia. Radio, dobrze, że jesteś. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. 7 3 w Warszawie, kierunkowy 22. Dziękuję za pocieszenie, podobno szyją małe mundury. Moja córka jest strażakiem zawodowym w Warszawie, ma 1,64 m. No i jeszcze jest informacja, że można kupić w sklepie w ogóle mundur, ale pani Grażyna, która to napisała, napisała, że jest to mundur żeglarza.

te dłonie. Pysza! Podobno ty umierasz. Lecisz sobie. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Co to dzisiaj będzie? Beksa, tak jak przed tygodniem, na 7, 19 tygodni w zestawieniu. Mam już bilety na koncert Saxon 15 listopada 2014 w klubie Progresja. Cała paczka z Poznania. Paweł nas pozdrawia, dziękuję. To pewnie się tam spotkamy. Ostatnio spotkałem Piotra Kaczkowskiego w Progresji i wspólnie oglądaliśmy koncert zespołu Gojira, ale o tym będziemy mówić w trzech wymiarach gitary w najbliższy poniedziałek. No i co my tu mamy? Coldplay jest na 6. Sky full of stars. get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Są bardzo piękne chwile lata, kiedy niebo jest pełne gwiazd. Sky Full of Stars. Zespół Coldplay, dwa do góry po 7 tygodniach, dziś jest na 6. Pan Marek napisał do listy z Nowego Jorku, już jest w domu. Lista rozbrzmiewa. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Dzień Niepodległości. A zatem wszystkiego najlepszego z okazji święta. Za chwilę hamburgery, grill mimo lekkiego deszczu, a na deser ciastko, też w kształcie hamburgera. Wszystkiego najlepszego, no a my wracamy na listę 5 utworów. Jeszcze przed nami, na 5 jest Mela. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Składa stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. To ci zaskoczenie. Fastrygi, Mela Koteluk, tylko 2 tygodnie w zestawieniu, już na 5. I tak było też przed tygodniem. Zwracam się do radia, przepraszam. Zwracam się do radia z bardzo ważnym pytaniem. 2 dni temu odebrałem prawo jazdy i dostałem pierwszy samochód. Jest śliczny i granatowy. Tylko brakuje mu naklejki, jadę z trójką. Czy jest możliwość zakupu takich naklejek? Pyta pani Jasia. Nie wiem, pani Anno, dlatego że dopiero wróciłem z urlopu i nie wszystko jeszcze opanowałem. Ale w poniedziałek zobaczę się z Elżbietą, mam nadzieję. Zapytam i odpowiem w programie 3 wymiary gitary. 4 utwory, Dawid Podsiadło na 4. No, no, no. Dzisiaj w dół po trzech tygodniach Dawid Podsiadło na miejscu czwartym w 1692 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wypowiedzieć jeszcze dla radia, to jest ostatnia szansa, absolutnie. Proszę zadzwonić do Helen, 73 w Warszawie, kierunkowy 22. I jeszcze listy do listy. Iga z Tomkiem wracają do domu i mam nadzieję, że mama to wszystko słyszy. Na przed nami pierwsza trójka, za chwilę wszystko będzie jasne. Tu się ucieszyłem po powrocie, dlatego że awans o jedną pozycję wprawdzie, ale zawsze po czterech tygodniach pusta studnia lub torpeda na trzecim. No i bardzo pięknie, a za tydzień być może będzie jeszcze lepiej. Wszystko zależy od Państwa. Przypomnę, że nowy zestaw do głosowania już na stronie internetowej. Głosujemy niezmiennie na 10 ulubionych utworów. Na w piątek wieczorem sprawdzamy, na których pozycjach nasza ulubiona. Lux Torpeda, pusta studnia, dzisiaj o jedną pozycję w górę na miejsce trzecie. I olbrzymi list od fanów Lux Torpedy, czyli całego forum Lux Forum. Mamy taką prośbę, aby pozdrowić panią Elę, to jest teściowa Licy, 100 lat, wszystkiego najlepszego. No i pozdrowienia dla całego forum. Przy okazji proszę forum, byście państwo napisali, gdzie w najbliższym czasie można Lux Torpeda zobaczyć na żywo, bo coś mi się tak kołacze w głowie, że Lica mówił tutaj, że dopiero jesienią, ale być może się mylę. To proszę ewentualnie o informację. Czy teraz wszystko będzie jasne? No pewnie tak. 1692 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na drugim syreny Artur Rojek, a... Aha, wypowiedź dla radia, ale to może za chwilę. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. To się należy zapisać. Kolejne pytanie, jak będzie za tydzień? Czy do góry, czy w dół? Dzisiaj o jedną pozycję w dół z pierwszego na drugie po 7 tygodniach. Syreny, Artur Rojek w 1692. Jeszcze wypowiedź dla radia. Nie mam telewizora z własnego wyboru, ale radio mam zawsze przy sobie. W mieszkaniu, przy sobie. Radio to jest to.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 lipca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Płonie hala z chemikaliami w miejscowości Borowno pod Częstochową. W pożarze ucierpiała jedna osoba. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie 4-latki zostawionej w samochodzie w Sanoku. Matka dziewczynki może usłyszeć zarzuty. Policjanci ostrzegają przed wakacyjnymi rowerzystami. Mogą być równie niebezpieczni jak piraci za kółkiem. Strażacy walczą z pożarem pod Częstochową. W miejscowości Borowno pali się hala z chemikaliami. Jedna osoba została ranna, to mężczyzna, jest poparzony. W hali są produkowane rozpuszczalniki. Ma ona powierzchnię 600 metrów kwadratowych. Nad nią unosi się gęsty dym. Na miejscu pracuje 29 zastępów straży pożarnej. Wezwano też specjalistyczną jednostkę. Akcja gaśnicza może potrwać co najmniej kilka godzin. Hala znajduje się w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych. Nie było więc potrzeby ewakuacji ludzi. Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie 4-letniej dziewczynki, którą matka zostawiła w zamkniętym samochodzie wczoraj w Sanoku. Kobieta może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Matka ma obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, stąd też zagrożenie za przestępstwo tego rodzaju jest od 3 miesięcy do lat 5. Rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Janusz Ochar dodaje, że śledczy przeglądają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków. Z relacji świadków, którzy zauważyli to dziecko, wynikało, że co najmniej pół godziny nie było nikogo. Dziecko pozostawało samo w nagrzanym samochodzie. Dzięki szybkiej reakcji parkingowego dziewczynkę w porę udało się wydostać z auta. Zabrało ją pogotowie. Stolica Apostolska przed wielkimi zmianami. Zakończyła się piąta sesja zespołu kardynałów. 9 purpuratów ma pomóc papieżowi przygotować radykalne zmiany w pracy centralnych instytucji Kościoła katolickiego i w rozwiązywaniu palących problemów. Rada powstała w drugim miesiącu pontyfikatu w kwietniu ubiegłego roku. Jedno z 3 zapowiedzianych już dziś jej najbliższych posiedzeń w lutym 2015 zbiegnie się więc z drugą rocznicą wyboru José Mario Bergoglio. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że projekt reformy będzie już wtedy gotowy. Ostatnie zdanie, przypomniał ksiądz Federico Lombardi, należy zresztą...